สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณอุ๋ยมาพร้อมกับเรื่องราวที่ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่ผ่านมาในช่วงที่ต้องไปทำกิจกรรมณยังสถานที่แห่งหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าที่นี่ของจริงเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่7เรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอุ๋ย ค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊ค นะฮะคุณอุ๋ยตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน แถวรัชดาค่ะ อยู่ที่แถวรัชดาคุณอุ๋ยเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหม เคยคุยค่ะเรื่องค่ายหลอกหลอนค่ะ ล่าสุดนานมะนานยัง ก็ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ โอ้ก็นานนะ นานอยู่ค่ะ โอ้นะฮะวันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันอีก ใช่ค่ะ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับที่นี่ของจริงย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเชิญครับ ค่ะก็สถานที่ที่อุ๋ยจะพูดถึงเนี่ยคือมันเป็นเคยเป็นเรื่องเคยมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาแล้วกันนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งเนาะอุ๋ยขอไม่เอ่ยชื่อละกันนะคะเพราะว่าที่แห่งนี้ค่อนข้างจะดังอยู่เหมือนกันนะเมื่อ9ปีก่อนเนี่ยอุ๋ยเป็นนักศึกษาปี1อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยตอนนั้นอยู่ช่วงเทอม2หนูก็มีคลาสเรียนคลาสนึงซึ่งเป็นคลาสเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นไทยทีนี้เนี่ยคืออาจารย์เนี่ยคือเหมือนว่าท่านเกิดมาตั้งแต่ต้นเรื่องคือแบบจะมีเรื่องของวัฒนธรรมไทยสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงจนกระทั่งมาถึงคลาสเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านมืดส่วนหนึ่งของประเทศไทย ครับ ก็อาจารย์ก็เลยคุยกันว่าอ่ะมีตรงนี้นะซึ่งเราจะต้องไปพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ครับ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งเนี้ยคือมีประวัติมีเรื่องเล่ายาวนานเยอะทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดของที่จัดแสดงสถานที่ทั้งหมดเคยเป็นสถานที่ที่ใช้งานจริงมาทั้งหมดของที่จัดแสดงเคยผ่านการใช้งานจริงมาทั้งหมดอาจารย์เน้นย้ำแบบหนักแน่นเลยค่ะว่าขอให้สำรวมทางกายวาจาใจเพราะว่าเคยมีคนเจอจริงๆหนูก็ไม่ค่ะซึ่งหนูก็รู้สึกว่าแบบขอเป็นคนไม่เจอได้ไห ม เพราะว่าเราก็เป็นคนกลัวอยู่แล้วเราก็แบบโอเคใจดีสู้เสือยังไงคือคลาสเนี้ยเราไม่ได้ไปคนเดียวเราไปกันทั้งคลาสประมาณแบบ 40-50 คนโอเคมันอาจจะไม่น่ากลัวก็ได ้ ก็เลยคุยๆกันทีนี้พอถึงวันที่อาจารย์นัดเจอซึ่งจะนัดเจอกันที่ปิปราแห่งนี้เลยทีนี้เนี่ยก็มีเพื่อนหนูคนนึงหนูสมมติชื่อเขาว่าเขาชื่อน้ำแล้วกันนะคะน้ำเนี่ยเขาหนูเกริ่นก่อนว่าน้ำเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษเขามองเห็นผีหนูก็เลยคุยกันว่าอ่ะรู้ถ้าไปอย่างนี้นะอาจารย์เกิดมาแล้วนะว่ามีแบบนี้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นขอความกรุณาเจออะไรมึงไม่ต้องพูด ไม่ต้องทักไม่ต้องบอกไม่ต้องพูด ไม่ต้องพูดไม่ต้องทักไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวจบคลาสแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าคือหนูเป็นคนที่กลัวอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือถ้ายิ่งทักถ้ายิ่งพูดเราจะยิ่งกลัวต่อให้มันกลางวันแสกๆก็เถอะหนูก็กลัวได ้ ก็เลยแบบอ่ะโอเคงั้นไปเจอกันที่สถานที่แห่งนี้ก็ไปกันด้วยกันซึ่งจริงๆเนี่ยไปสถานที่แห่งนี้มันก็จะมีงานมอบหมายซึ่งเป็นงานกลมหนูก็เลยคุยกับเพื่อนว่าถ้างั้นเดี๋ยวหนูจะเดินกับน้ำแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงก็บอกเดี๋ยวไปเดินด้วยก็คือเป็นเพื่อนในกลุ่มด้วยกันก็คือไปกับเพื่อนผู้ชายคนนึงแล้วก็จะมีอีก2คนก็คือจะกึ่งจะแบบเดี๋ยวก็แยกกันเดินเดี๋ยวก็จะมากับกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะแต่คนนึงเนี่ยคือแยกกันเดินแน่นอนทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็คือเข้าไปที่อาคารเหมือนเป็นอาคารที่1ละกันนะคะอาคารที่1เนี่ยก็คือเป็นอาคารจัดแสดงของพวกเข้าของเครื่องใช้ที่เคยผ่านการใช้งานมาแต่ว่ามันจะอยู่ชั้น2ชั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นโซนวิดิทัศน์ ครับ ซึ่งภายในอาคารนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ทั่วไปแน่นอนว่าเขาอยู่ในห้องแอร ์ ก็ไปวิทยากรก็เลยบอกพวกเราให้ไปอยู่ที่ห้องวิทยาศาสตร์ห้องแรกไปดูประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ก่อนก็ไปนั่ง เหมือนเป็นโซฟาค่ะโซฟาคือมันจะมีที่ที่นั่งแบบเป็นแถวๆอยู่แล้วแต่ว่าหนูไปนั่งไม่ทันหนูก็เลยได้มานั่งตรงโซฟาแทนแล้วข้างๆหนูก็เป็นเพื่อนที่ชื่อน้ำหนูนั่งไปสักพักนึงปุ๊บหนูก็พยายามจดๆอยู่แต่ว่าวิทยาก็พูดเร็วหนูก็พยายามจดเท่าที่ได้แต่พอจดๆไปสักพักมันเหมือนรู้สึกมันมีลมวูบหนึ่งตีเข้าตัวเรา ครับ หนูก็แบบลมเหรอมองไปรอบตัวเราเป็นห้องแอร์มันต้องปิดสนิทแล้วลมมาจากไหนอ่ะนั่นสเต็ปที่หนึ่งต่อมาคือพอหนูเริ่มจดๆสักพักหนึ่งแขนหนูเริ่มชา แขนชา แขนชา ส ักพักขาชาแล้วทั้งตัวช่วงซี่ขวาหนูชาทั้งตัวเลยค่ะ ครับ หนูก็แบบเอ๊ะเรานั่งผิดท่าหรือเปล่าเรานั่งทับอะไรหรือเปล่าเออกระเป๋าหนูอยู่ข้างขวาหนูก็เลยเอากระเป๋ามาไว้ทางด้านซ้าย คร ับ โอเคเราคงต้องนั่งผิดท่างั้นหนูก็ขอขยับตัวขยับตัวละกันขยับตัวปุ๊บปึ๊บไม่หายเฮ้ยย ัง ไงวะหนูก็เริ่มสงสัยตัวเองละทีนี้ในความสงสัยของหนูเนี่ยหนูก็เลยหันไปคุยกับเพื่อนหนูที่ชื่อน้ำก็ว่าเฮ้ยคือขออนุญาตใช้กู้มึงแล้วกันนะใช้ม ึ งกูชาข้างขวาว่ะเพื่อนหนูก็หันมามองหน้าหนูแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังระเบิดลูกที่หนึ่งมาแล้วนะคะ คร ับก็บอกว่าเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าถ้ามึงลุกตอนเนี้ยเดี๋ยวมึงดีขึ้นหนูก็เลยแบบลุกตอนนี้เนี่ยนะแล้วเราจะลุกเมื่อไหร่วิดีทัศน์ยังไม่จบนั่งไปก่อนก็อ่ะทนไปแต่คือแบบชาจนหนูรู้สึกแบบหนูนั่งบิดไปข้างขวาแล้วอ่ะเพราะหนูรู้สึกแบบมันคือเราพยายามกำแบกำมืออยู่เนี้ยคือมือมันชามากอ่ะพยายามจะขยับพยายามจะอะไรมันไม่หายจนกระทั่งวิดีทัศน์จบหนูก็เลยลุกเสร็จแล้วมันเหมือนแบบเหมือนมันหลุดอ่ะเหมือนอะไรสักอย่างที่แบบมันหนักๆแล้วแบบเหมือนมันโล่งเลยโอเคคงจริงอย่างที่น้ำเขาว่าเนาะเราพอเราเริ่มเดินโอเคทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นเหม ือ นอากาศมันหายเทเหมือนอะไรทุกอย่างมันดีขึ้นก็เลยคิดว่าอ่ะ1เราคงนั่งผิดท่าจริงแหละ2คือเรานั่งอยู่ในห้องแอร์มันคงอึดอัดแต่ทำไมมันถึงชาแค่ข้างเดียวอันนั้นจุดที่1ที่หนูเริ่มสงสัยต่อมาก็คือพอไปขึ้นไปชั้น2ไปชั้น2เนี่ยคือมันจะเป็นโซนที่จัดแสดงพวกของเข้าของที่ใช้กันแล้วหนูอะรับหน้าที่เป็นช่างภาพประจำกลุ่มซึ่งแต่ว่าตอนนั้นอะวันนั้นอะหนูไม่ได้เอากล้องถ่ายรูปมาหนูเลยใช้อาศัยมือถือถ่ายไปก่อนแต่ว่าพอถ่ายปุ๊บเนี่ยคือพี่เข้าใจฟิลใช่ไหมว่าคนมากันทั้งห้องอะห้องเรียนมาทั้งห้อง40-50คน อ ะคนมันเยอะไปหมดเลยอะก็เลยคุยกับเพื่อนกันในกลุ่มคุยกันแค่ 2-3 คนก่อนว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไว้วันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาถ่ายกันเองดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูอ่ะคือมันมีแต่คนอ่ะแล้วถ่ายติดคนมาเราทำส่งรายการไม่ได้ คร ับ ก็เลยอ่ะถ่ายเท่าที่จะถ่ายได้อันส่วนไหนที่เราคิดว่าเรายังไม่อยากถ่ายจนในจุดนี้ไว้รอเก็บรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแล้วกันก็คุยกันตามนี ้คร ับเราก็เลยเริ่มผ่อนคลายเรื่องของการถ่ายภาพการอะไรไปบ้างเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยทางพอดูโซนจัดแสดงชั้น2ทำอะไรเรียบร้อยปุ๊บทางวิทยากรข้างก็บอกว่าเดี๋ยวให้เวลาพักอีก10นาทีนะคะเดี๋ยวไปรวมตัวกันตรงข้างหน้าตึกแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกอาคารนึงซึ่งเป็นอาคารจัดแสดงอีกอาคารนึงซึ่งหนูก็อ่ะโอเคเดี๋ยวถึงเวลาพักงั้นเดี๋ยวเราก็เดินวนๆตรงนี้ก่อนกันเนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าตึกทีนี้ก็เลยเดินพอถึงเวลานั้นก็คือเดินปุ๊บโอเคหนูเก็บรายละเอียดแล้วว่าหนูต้องถ่ายตรงไหนบ้างตามจุดไว้ว่าตรงนี้ต้องถ่ายโอเควันธรรมดาช่วงไหนที่เรามีเรียนครึ่งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเดี๋ยวเราค่อยวนกลับมาถ่ายก็ออกไปข้างนอกตึกออกไปข้างนอกตึกเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้เขาก็พูดชื่ออาคารขึ้นมาช ื่ ออาคารนี้ขึ้นมาปุ๊บหนูก็แบบอาคารอยู่ตรงไหนวะข้างหน้าตึกข้างหน้าตรงข้างหน้าทางเข้าค่ะคือเขาจะมีเป็นแผนผังอาคารก็เลยดูกันว่าโอเคเราอยู่ตรงนี้เนาะเสร็จปุ๊บถ้าเราเดินตรงไปโอเคหนูก็เลยชี้นิ้วไปอันนี้ไงอาคารที่เขาบอกแล้วหนูก็สังเกตเห็นนิ้วหนูมีรอยข่วน เป็นรอยข่วน ที่มีเลือดสิบด้วย อืม หนูยิ่งสงสัยเลยคือหนูแบบหนูร้องแบบเฮ้ย คร ับ แบบนิ้วโดนอะไรมาวะเนี่ยหนูขั้วนี้เลยนะคือแบ บ นิ้วโดนอะไรมาวะคือแบบ หนูก็เลยแบบเปิดกระเป๋าดูแบบเฮ้ยเราเก็บดินสอกดไม่ดีหรือเปล่าเราเก็บปากกาไม่ดีหรือเปล่าแล้วแบบคือพี่แท็กในกระเป๋าหนูอ่ะมันเป็นกระเป๋าผ้าซึ่งข้างในไม่มีช่องซิปแล้วหนูเป็นคนที่เก็บพวกดินสอกดก็ดีเก็บปากกาก็ดีเนี่ยคือเก็บไว้ในซองปากกาโดยเฉพาะของเขาเลยมันไม่มีอะไรที่แบบมันทำให้หนูมีแผลเป็นแผลข่วนได้อะค่ะหนูก็เลยแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแบบเป็นไปได้ยังไงแล้วคือเราไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกเจ็บอ่ะพี่ระเบิดลูกที่สองมาค่ะตบไหล่หนูปั๊บเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังหนูก็แบบคือตอนนั้นมันขั้นอยู่ระหว่างว่า ครับ มึงเล่าตอนนี้เลยกับโอเคเดี๋ยวกูรอแล้วกัน ครับเพราะว่าเราเคยเกริ่นไว้บอกว่าเอ้ยอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งทักแต่มันก็ยังคาบเกี่ยวว่าเฮ้ยมันสองครั้งแล้วนะ ใช่สองครั้งแล้วคือหนูก็แบบโอเคเราอยากรู้แล้วอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ใจหนึ่งคือเรารู้ว่าถ้าเราพูดออกไปมันเหมือนเป็นการทักเขาแล้วเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นอีกหนูก็เลยแบบอ่ะโอเคงั้นเก็บความสงสัยไว้ตัดจบเรื่องตรงนี้วิทยากรเดินมาปุ๊บอ่ะโอเคไปเจอกันที่อาคารนี้ค่ะก็พาเดินไปอาคารที่สองที่หนูไปดูเนี่ยคือข้างหน้าห้องเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนห้องเนี่ยข้างหน้ามันหันหลังชนกันเพราะฉะนั้นเราจะได้เดินผ่านข้างหน้าแล้วอาคารเนี่ยมันเป็นอาคารยาวแล้วมันก็จะมีห้องเป็นห้องเชื่อมที่เชื่อมต่อกันในระหว่างที่หนูเดินไปดูเนี่ยหนูก็ดูไปอ๋อโอเครูปแบบการจัดวางของพิพิธภัณฑ์รูปแบบสิ่งที่เขาเคยเกิดขึ้นมาณสถานที่แห่งนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้มาก็เดินไปดูเดินไปเรื่อยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเริ่มน่ากลัวขึ้นมานิดนึง คร ับแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือหนูหันไปปุ๊บไอ้เพื่อนหนูที่ชื่อน้ำมันหายไปแล้วหนูก็เลยแบบอ้าวเฮ้ยมันหายไปไหนวะเดินกันอยู่ดีๆหายไปซะแล้วหนูก็เลยพยายามมองหาอ๋อเดินนำหน้าหนูไปแล้วค่ะเดินไปแบบไกลๆเลยด้วยหนูก็แบบจะไปเดินตามมันมาดีไหมเนี่ยไม่ละกันหนูก็เดินของหนูแล้วหนูก็เกาะกลุ่มกับเพื่อนพอดีหนูก็ใจซื้อมานิดนึงเจอเพื่อนในกลุ่มด้วยกันพอดีเสร็จปุ๊บทีนี้พอเดินไปเรื่อยๆคือหนูก็เริ่มทิ้งห่างจากวิทยากรขึ้นเรื่อยๆคือหนูอยู่ช่วงกลางๆนะแต่ว่าจะมีเพื่อนตามหลังอีกจำนวนนึงหนูเหมือนหนูอยู่ช่วงกลางๆแล้วข้างหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นวิทยากรหนูก็เริ่มไม่ค่อยได้ยินเสียงแล้วหนูก็พยายามจะเดินให้ใกล้เขาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะทีนี้พอเดินมาสักพักนึงปุ๊บมันถึงห้องเชื่อมหนูก็กำลังก้มหน้าก้มตามองพวกห้องจัดแสดงมาถึงห้องเชื่อมปุ๊บหนูเงยหน้าปุ๊บปึ้งตกใจช็อกค่ะเพราะว่าห้องเชื่อมอ่ะเขาจัดแสดงหุ่นที่ใส่เครื่องแบบที่เคยใช้ณสถานที่แห่งเนี้ยจริงๆแล้วหุ่นคือแบบหุ่นหน้านิ่งๆหันหน้าชนกันหนูแบบ อ ุ้ยตกใจหนูก็เลยแบบไอ้ด้วยความตกใจหนูก็เลยเพื่อนหนูที่เดินนำหน้าหนูอยู่เนี่ยที่อยู่กลุ่มเดียวกันนะเขาก็เลยเดินทิ้งห่างหนูไปเลยประมาณเมตรกว่าๆแล้วหนูก็ค่อยเดินตามเสร็จปุ๊บทีนี้หนูก็เลยเดินเข้าไปในช่วงระหว่างกลางของห้องเชื่อมเนี่ยค่ะหนูรู้สึกถึงลมวูบหนึ่งแบบเหมือนเป่าในระยะประชิดแบบเป่าฟึบผ่านรูหูหนูไปผ่านแบบไรผมหนูไปเลยผ่านคอไปเลยอ่ะหนูแบบเฮ้ยอะไรวะใครเป่าใครแกล้ง ครับ หนูหันฟึบหันขวาหนูเจอเพื่อนหนูที่อยู่กลุ่มเดียวกันเพื่อนผู้ชายในกลุ่มยืนยังขวาเราแต่ห่างไปประมาณเมตรกว่า ครับ ถัดไปตรงกลางหนูหันไปตรงกลางเพื่อนหนูอีกกลุ่มนึงที่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันนะคะเขาอยู่ห่างจากหนูไปแบบเรียกว่าหนูเดินเข้ามาในห้องเนี่ยประมาณกลางห้องมันประมาณเมตรครึ่งอะค่ะแต่เขาอยู่ห่างจากหนูไปอีกประมาณเมตรครึ่งอ่ะ คือ หลังหนูไม่มีคนอ่ะพี ่ แล้วใครมาเป่าผ่านคอหนูอ่ะหนูแบบหันไปถามเพื่อนเล่นอะไรป่ะเมื่อกี้เพื่อนหนูก็หันคือกำลังจดอยู่หันหน้ามามองหนูเหลือหลาแบบเล่นอะไรอะไรผมไม่ได้ทำอะไรนะหนูก็แบบเอาแล้วน้ำอยู่ไหนวะมีเรื่องจะพูด มีเรื่องจะคุยด้วยตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยคือแบบไม่ต้องรอออกไปข้างนอกแล้วขอคำตอบตอนเนี้ยแต ่ เพื่อนหนูไม่อยู่อ่ะพี ่ หนูก็เลยแบบอ่ะงั้นเดินต่อไป เป็นต่อไปจนกระทั่งพอหนูพ้นห้องเชื่อมตรงนั้นออกมาได้หนูก็เลยพยายามมองหาเพื่อนละคือตอนเนี้ยที่ว่าจะถ่ายพุ่งถ่ายภาพอะไรคือหนูแบบหนูเก็บกล้องเลยอะ คือ กล้องที่หนูใช้คือตอนนั้นหนูใช้กล้องมือถืออะคือหนูเก็บมือถือหนูเลยแล้วหนูหาเพื่อนหนูอะซึ่งเพื่อนหนูอยู่ปลายอาคารที่เป็นห้องเชื่อมเพื่อนหนูอยู่ปลายอาคารเหมือนกันค่ะแต่อยู่อีกฝั่งนึงหนูก็แบบโอ้โหไปสักไกลเลยแล้วแบบกว่าจะฝากคนกว่าจะอะไรเนี่ยคือแบบแล้วเขาให้เดินเป็นแถวอะพี ่ หนูก็แบบเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มใจฝ่อนิดนึงแล้วว่าแบบอ่ะโอเคตอนเนี้ยเราอยากให้คลาสจบเร็วๆแล้วเพราะเราอยากรู้ว่าทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยพยายามรีบเดินพยายามอะไรพยายามแบบเหมือนแบบว่าอ่ะพยายามเร่งให้เหมือนแบบว่าให้อาจารย์สรุปสักทีอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบอาจารย์ก็คุยไปว่าโอเคสรุปทั้งหมดมันเป็นงี้นะอะไรอย่างงี้แล้วก็ถ้าจบคลาสตรงเนี้ยคือถ้าใครมีคลาสเรียนต่อก็คือเขาจะต้องกลับไปที่มอค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่มีคลาสเรียนต่อก็คือเขากลับบ้านได้เลยก็เลยคุยกันว่าเอาไงดีเพราะว่าหลายๆคนส่วนใหญ่ในกลุ่มเพื่อนหนูเนี่ยคือเขาไม่มีคลาสต่อกันก็เลยนัดกันกับเพื่อนที่เดินตามๆกันมาเอางี้เราไปเจอกันที่ร้านนมแห่งหนึ่งแล้วกันที่อยู่ใกล้ๆนั้นหนูก็เลยแบบว่าอ่ะก็ได้งั้นเดี๋ยวไปบอกน้ำด้วยนะว่าเราไปเจอกันที่ร้านนี้ก็เรียบร้อยคุยกันเสร็จจบคลาสปุ๊บหนูก็เรียกตุ๊กๆค่ะไปที่ร้านนมร้านนี้เลยซึ่งมันอยู่ห่างกันไม่มากพอไปถึงร้านนมร้านนี้ปุ๊บสั่งนมสั่งขนมปังสั่งอะไรมาเรียบร้อยนั่งวางปึ้งหันไปถามน้ำมีอะไรพูดมาให้หมดคือหนูบอกได้เลยว่าหนูมั่นใจว่ามันต้องเจออะไรอ่ะนี่คือคำเฉลยทั้งหมดค่ะ ครับ ระเบิดลูกที่หนึ่งที่เขาบอกว่าหนูนั่งแล้วหนูชาเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดเครื่องแบบแต่ไม่ใช่เครื่องแบบของที่เป็นเจ้าหน้าที่นะ คร ับ เป็นเครื่องแบบหนึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขานั่งทับข้างขวาของเราอยู่แล้วเขานั่งไปเนี่ยคือนั่งตอนแรกคือเขาก็นั่งเฉยๆของเขาสักพักนึงนะระเบิดลูกที่สองคือคำตอบเลยค่ะ คร ับ เขานั่งเอาเล็บเนี่ยสะกิดนิ้วหนูอยู ่มีหน้า สะกิดแบ บ คือทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกตัวเขาพยายามนั่งมองหน้าเราพยายามที่จะแบบสื่อสารให้รู้ว่าเขามีตัวตนเขาก็นั่งสะกิดหนูอยู่อย่างนั ้ นอะน ั่ งสะกิดจนแบบเพื่อนหนูเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ใกล้อุ๋ยแล้วอะแต่เขาก็คิดว่าอะคงจบแค่อาคารนี้แล้วเขาจะไม่ตามละปรากฏว่าเขาตามไปอาคารที่สองค่ะ โอ้โห ซึ่งตลอดระยะเวลาที่หนูเดินอยู่ตลอดรอบอาคารรอบสถานที่อย่างนี้นะหนูไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีคนตาม คร ับ หนูก็เลยแบบก็เลยบอกว่าเนี่ยรู้เปล่าว่าเราเจออะไรที่ห้องเชื่อมระหว่างอาคารหนูก็เล่าให้เขาฟังไปว่าเนี่ยหนูโดนลมอย่างนี้ก็บอกว่านั่นแหละคือเขาพยายามจะสื่อให้แกรู้ตัวให้มากที่สุดแล้วว่าเขามีตัวตนอยู ่ ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วตอนเนี้ยตามกูออกมาไห ม นั่นคือถ้าบอกว่ายังตามหนูหลอนแบบหลอนขั้นสุดเลยแล้วหนูไม่รู้จะทำอะไรอ่ะพี่เขาบอกโอ๊ยไม่ต้องห่วงเขาไม่ตามคือเขาอยู่ได้แค่ในสถานที่แห่งนั้น เขาอยู่แค่ตรงของเขาตรงนั้น ใช่เขาอยู่ได้แค่ของเขาตรงนั้นเขาไปไกลกว่านั้นไม่ได ้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเขาไม่ตามแต่เป็นไปได้ก็ไปทำบุญให้เขาละกัน ครับ หนูเลยถามต่อว่าแล้วรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาบอกว่าไม่รู้หรอกใครก็ไม่รู้เราไม่มีทางรู้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าความเชื่อมโยงระหว่างเขาและเรามันคืออะไร นี่ไงกำลังจะถามว่าความเชื่อมโยงมันคืออะไรทำไมต้องเป็นเรา ใช่ ทำไมไม่เป็นเพื่อนที่เพื่อนสามารถที่จะติดต่อกับเขาได้โดยตรงถูกไหม ใช่ใช่แต่กลายเป็นว่าเขาพยายามจะทำให้เราเห็นหนูก็เลยไม่รู้ว่าคนคนนี้คือใครเราเคยเป็นอะไรกันมาเมื่อชาติตั้งไหนก็ไม่รู ้ อ ัน นี้หนูไม่รู้จริง ๆ ทีนี้สถานที่อย่างเนี้ยหนูมีโอกาสได้กลับไปอีกรอบนึงแล้วหนูก็เจออีกรอบนึงแต่คราวเนี้ยคือไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตนแต่คราวเนี้ยมาเป็นเสียงอันนี้คือสั้นๆแล้วกันก็คือเรื่องของหนูเนี่ยที่หนูเจอกับน้ำในวันนั้นก็คือจบแค่นั้นเลยก็คือเราเจอว่าอ่ะมีคนตามเพื่อนเราเห็นเราไม่เห็นแต่เราสัมผัสได ้ ต่อมาคือวันที่หนูกับเพื่อนหนูในกลุ่มเนี่ยจะต้องแยกไปถ่ายรูปในสถานที่แห่งนี ้ จากเดิมที่ 40-50 คนอยู่ในสถานที่แห่งนี้สุดท้ายเหลือกันอยู่แค่4คนค่ะพี ่ครับ จริงๆ4ก็ไม่ได้เหลือ3เหลือ3จริงๆ ซึ่งก็มีหนูแล้วก็เพื่อนในกลุ่มอีก2คนที่ตามกันมา เ พราะหนูบอกเพื่อนหนูเลยว่าหนูเจออะไรมาบ้างแล้วเพื่อนหนูก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนอาคารแห่งเนี้ยหนูลืมเล่าไปอย่างนึงคือวันแรกที่ขึ้นไปเนี่ยพวกหนูไม่ได้ถอดรองเท้ากันเพราะว่าถ้าถอดรองเท้ากันเนี่ยคือมันจะชุลมุนกันมากแต่วันที่หนูต้องแยกไปกันแค่3คนเนี่ยเขาก็ขอลดความรบกวนว่างั้นถอดรองเท้ามาละกันหนูก็แบบโอเคได้ค่ะไม่เป็นไรแล้วช่วงปีหนึ่งเนี่ยคือหนูจะต้องใส่รองเท้านันยางกันมา ครับ พี่เข้าใจฟิวใช่ไหมถ้ารองเท้านันยางมันสัมผัสพื้นไม้มันจะดังเอียด อ่ะใช่พื้นมันจะแหมมันจะเอกลักษณ์เลยเอียด ถูกต้องมันจะเป็นเอกลักษณ์มากทีนี้เนี่ยคือพวกหนูก็ต้องถอดรองเท้ากัน ครับ พอถอดรองเท้ากันปุ๊บหนูก็เดินขึ้นชั้น2เดินขึ้นชั้น2เสร็จก็กำลังเดินกันอยู่อ๋อหนูลืมบอกไปพื้นอาคารชั้น2เป็นพื้นไม้นะคะ ครับ หนูก็เดินถ่ายรูปถ่ายอะไรกันไปสักพักนึงคือมันเป็นจังหวะที่ว่าหนูถ่ายรูปเพื่อนหนูหยุดยืนคนนึงอยู่ข้างหน้าหนูเขายืนดูของอยู ่ อ ี กคนอยู่ข้างหลังผู้ชายคนเดิมยืนจดสักพักคือทุกคนกำลังหยุดยืนกันอยู่แล้วกำลังจะก้าวขาพร้อมกันแล้วมันมีเสียงพื้นดังเอี๊ยดหนูหันมามองหน้าพร้อมกันเลยแบบเกิดอะไรขึ้น ครับ คือทุกคนแบบหยุดอยู่กับที่อ่ะแล้วแบบ ไม่ใช่เสียงพวกเราหนึ่งในนั้นแน่ๆ ไม่ใช่เสียงพวกเราแน่ๆเพราะว่าวิทยากรก็ไม่ขึ้นมาด้วย ครับ ไม่ใช่เสียงพวกเราแน่ๆแล้วคือแบบเสียงใครวะ ครับ แล้วคือมันเอี๊ยดแบบเสียงยางอ่ะพี่รองเท้านันยางชัดๆอ่ะเอี๊ยดแบบมองหน้ากันคือไม่อาจจะไม่ใช่น้ำยางก็ได้พี่รองเท้าพื้นยางอะแน่นอนอะเอียดปุ๊บหนูแบบชีน่าไม่ใช่ยังไม่มีใครก้าวพอก้าวเดินปุ๊บมันเป็นแค่เสียงไม้กระดานกระทบกันแล้วหนูพยายามจะลองแบ บ พยายามจะลองทำเสียงเหมือนอันนั้นให้ได้อะแต่คือแบบต้องใส่ถุงเท้าซึ่งมันทำเสียงนั้นไม่ได้อะพี ่ แต่เสียงมันอยู่ชั้นสองอะหนูก็เลยแบบโอเคพอแล้วพยายามแบบถ่ายให้เร็วที่สุดแล้วไปดีกว่า ครับ เพราะแบบมันไม่ไหวแล้วอะเพราะว่าคือสถานที่อย่างนี้คือแบบหนูไปสองครั้งแล้วหนูเจอสองครั้งอะคือหนูแบบ ทำไมต้องเป็นเราไง แล้วทำไมต้องเป็นเรา เออนั่นแหละปัญหาคือทำไมต้องเป็นเรา ใช่ คนอื่นไม่เจอด้วยนะ คนอื่นไม่เจอแต่ว่าเท่าที่หนูคุยกับเพื่อนหนูที่ชนะเนี่ยคือเขาบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนเดินตามนะมีอีกหลายคนที่โดนเดินตามแต่เขาไม่รู้ตัวเลย ครับ แล้วก็ใส่ชุดเหมือนเป็นคนในนั้นของเขาอะค่ะแล้วก็เดินตามกันอะแต่คือก็ไม่มีใครรู้แล้วคือด้วยความที่เป็นคนที่เขาเป็นคนเห็นนะพี่ ครับ เขาก็ยิ่งรู้สึกหลอนเข้าไปอีกคือเขาบอกว่าถ้าเทียบความน่ากลัวนะระหว่างว่าถ้าไปวัดให้ไปนอนวัดแล้วให้ต้องมาที่นี่ตอนกลางวันนะเขากลัวที่นี่มากกว่าด้วยซ้ำอีกอะ ที่นี่น่ากลัวกว่า ที่นี่น่ากลัวกว่า เฮ้ยจริงๆเอาจริงๆพิพิธภัณฑ์นะไม่ต้องตอนกลางคืนหรอกกลางวันอะเออ กลางวันบางที่น่ากลัวมาก มัน แต่ที่เนี้ยหนูบอกเลยว่ากลางวันน่ากลัวมาก มันเป็นความรู้สึกของเราเองที่เรารู้สึกว่าน่ากลัวเพราะว่ามันจะมีไม่รู้ดิมันจะมีความขลังมันจะมีอะไรบางอย่างที่บ่งบอกว่าตรงเนี้ยเฮ้ยมีพลังมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ไม่รู้อ่ะมันมีอ่ะเออแล้วเราจะกลัวอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค ่ ะ ครับ อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งคือเรารู้แล้วอ่ะว่าแบบสถานที่จริงๆของสถานที่เนี้ยมันคืออะไรมา ครับ มันก็เลยยิ่งแบบคือ เอาง่ายๆพี่มันเป็นสถานที่ที่คนดีๆเขาไม่ไปกันอ่ะ คนดีๆไม่ไปกันด้วยเหรอ ใช ่อ๋อโอเค ใช่ใช่คำว่าในอดีตแล้วกันนะเพราะว่าปัจจุบันอย่างที่บอกคือมันคือพิพิธภัณฑ์นะ เป็นพิพิธภัณฑ์ ใช่ค่ะ นะครับคือคนดีๆไม่ไปกันผมว่าหลายท่านน่าจะเดาออกคื อ คุณต้องทำอะไรที่มันไม่ดีอ่ะถึงจะได้ไปอ่ะ ถ ู กต้อง ถึงจะได้เข้าไปอ่ะประมาณนั้น คือแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกค่ะพอมันเป็นพิพิธภัณฑ์เราก็มีโอกาสได้ไปสถานที่แห่งนี ้ครับ หนูบอกแค่นี้แล้วกันหนูบอกมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว พอแล้วผมว่าแค่นี้หลายท่านก็รู้แล้วว่ามันเป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์ของอะไร ใช่ค่ะ เออแค่นี้ก็หลอนแล้วนะก็หลอนแล้วนะ ใช่พี่คือไม่เอาจริงๆอ่ะอย่างที่หนูบอกอ่ะแล้วหนูเจอกลางวันแสกๆอ่ะพี ่ครับ กลางวันตอนเย็นตอนโพเพที่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะคือให้หนูขับรถผ่านหนูแบบหนูขออย่างนึงคือหนูขอมองทางขวาแล้วกันที่เป็นบ้านคนอ่ะหนูไม่มองทางซ้ายอ่ะ ครับนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะทั้งหมดเลยที่อุ๋ยไปเจอมาเขาสื่ออะไรต้องการอะไรจะบอกอะไร ใช่หนูคือหนูไม่รู้จริงๆเพราะว่าอย่างที่เพื่อนหนูบอกคือเหมือนเขาก็อยู่ในอดีตของเขาอ่ะ ครับ แล้วเราเนี่ยคือด้วยตัวตนของเราเราอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราไม่รู้ว่าเรากับเขาเคยมีความเกี่ยวข้องอะไรกันซึ่งตรงนี้เพื่อนหนูก็บอกไม่ได้ด้วยเหมือนกัน ผมว่านะคลื่นมันตรงกันคลื่นมันจูนตรงกันพอดีเป๊ะอาจจะแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่พอเขาเห็นว่าเอ้ยพอคลื่นมันตรงกันปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามจะมาแสดงแค่แป๊บเดียวหลังจากนั้นคลื่นมันอาจจะฉีกกันออกไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตรงกันอีกเขาก็พยายามที่แบบเฮ้ยมาสะกิดบอกเฮ้ยอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขามีเวลาอยู่แค่ช่วงระยะเวลาทีละแป๊บอ่ะ ใช่อ่ะเป็นไปได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าคือถ้าอย่างที่หนูเคยได้ยินมาอย่างเงี้ยค่ะคือแบบถ้าเป็นพวกเรื่องของดวงวิญญาณอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ได้มาอยู่แบบถาวรแต่คือเขาจะแบบมาแบบเหมือนเป็นคลื่นใช่อย่างที่พี่แจ๊คอธิบายค ่ ะ ใช่เขามาเป็นคลื่นแหละแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนะอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าถ้าจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งเนี้ยแล้วเกิดสมมุติว่ามีอันเป็นไปก่อนแล้วยังไม่ได้มีการ ออกมา เขาก็ยังถูกอยู่ในนั้นน่ะ ใช่ เหมือนเขายังไม่ได้ไปไหนและไปไหนไม่ได้จนกว่าจะมีการทำให้มันถูกต้องตามระเบียบการ ถูกต้อง เออ เขาก็เลยต้องอยู่ตรงนั้นอย ่ างที ่ หนูบอกกับพี่คือแบบขนาดกลางวันยังน่ากลัว ครับน่ากลัวฮะกลางวันมันในนั้นน่ะเอาจริงๆบรรยากาศมันก็ไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะ ใช่ค่ะ เนาะเอออ่ะได้ครับคุณอุ๋ยนั่นคือเรื่องที่ไปเจอมาที่นี่ของจริงของจริงจริงฮะ ของจริงจริง ของจริงจริงของจริงจริงได้คุณอุ๋ย มีเรื่องเล่าอีกเดี๋ยวไว้จะมาเสริมอีกค่ะพอดีว่าช่วงนี้หนูค่อนข้างจะยุ่งยุ่งนิดนึงก็เลยหายไปนานเลย ครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะครับถ้ามีงานยุ่งอะไรเงี้ยเอาเน้นงานเอาโฟกัสงานไว้ก่อนนะ ได้ค่ะ นะฮะสะดวกว่างเมื่อไหร่ก็กริ้งกลางมานะอุ๋ย ได้ค่ะ โอเค เพราะว่าช่วงนี้หนูก็ช่วงนี้หนูจะมีเวลาช่วงดึกๆเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าหนูก็พอดีประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ก็เลยได้ช่วงเวลาดึกๆเนี่ยแหละ ครับได้ฮะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคุณอุ๋ยนะแล้วก็ครั้งหน้ามีอะไรเพิ่มเติมยินดีเสมอนะฮะ ค ่ ะ ได้ครับขอบพระคุณครับ ค่ะขอบคุณค่ะพี่ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ